الله أكبر الله أكبر. میرے بھائیوں یہ بات بھی سمجھیے، بیٹیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، حدیث کے اندر جو لفظ آئے ہیں نا، ان للہ 99 اسما مئة الا واحدا، اللہ کے جو 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، اس کے معانی کو سمجھتا ہے، پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، اللہ کے نام کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. جس طرح اللہ کے کلمات کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ کے ناموں کو بھی گنا نہیں جا سکتا. لیکن آپ نے فرمایا ان ناموں میں سے 99 نام اگر کوئی احصاها دخل الجنہ، احصا کر لے، احصا کا مطلب ان 99 ناموں کو یاد کرے، ان کے معنی کو سمجھے، جیسا کہ ابن القیم نے بیان کیا ہے، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگے یا غفور اغفر لی، اے بخشنے والے مجھے معاف کر دے، یا کریم اکرمنی، عزتوں والے مجھے بھی عزت دے، یا رحیم ارحمنی، رحمتوں والے مجھ پہ بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، یا غنی اغنینی، اے غنی ذات مجھے بھی تو غنی کر دے. اللہ کے نام کس نے ہیں آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک. اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے، سمیت بہی نفسک جو تو نے اپنا نام خود رکھا، او انزلتہ فی کتابک اس نام کے ساتھ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیا، نازل کر دیا، او علمتہ احد من خلقک یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھا دیا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اللہ میں ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہیں، کسی کو سکھائے نہیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ عز و جلال کے عرش کے نیچے جب میں سجدہ ریز ہوں گا، اللہ مجھے سکھائیں گے اپنی تعریفیں، پھر میں اللہ کی تعریفیں کروں گا. اور جنتی جنت میں بھی جب جائیں گے، خوشی کے موقع پہ اگر کچھ بولنا چاہیں گے تو کیا بولیں گے؟ اللہ عز و جلال اس وقت تمجیدات، تحمیدات، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ کی تعریف کے کلمات سکھائیں گے، جنتی اس کو اپنی زبانوں پہ لائیں گے. تو اللہ کے نام صرف 99 نہیں، 99 ناموں کے بارے میں تو حدیث ہے، جو یاد کر لیتا ہے اس کے لیے جنت ہے.